na rede, olá, olá. Bom dia a tothom, estic escoltant Ràdio Primavera. Són la casa de les girafes. Avui estem amb nosaltres. La Laura. El Noah. El Lucas. I jo la Samara. Aquest és el primer programa de ràdio que agrarem. En aquest curs, com a nens i nenes de P5. Quina emoció! Us volem explicar de totes coses divertides que ens han passat que hem començat, que s'han passat des d'aquell curs. L'altre dia va arribar una carta del demoni. Venia de la sabana, que està a l'Àfrica. L'havia quitat una girafa que venia a la nostra casa. Un nens i seu companyia. L'agradava molt estar amb nens i baixar per tot el món. Nosaltres també escollim una carta per respondre-li. Estaríem encantats que venguessi a l'escola Primavera. Així, entre tots, em van posar a treballar la Valent, perquè creé una carta ben xula. Va enviar una foto molt divertida. Em deien que em ve aviat es veurien i que tenia moltes ganes de prendre coses noves amb nosaltres. Així que un dia de sobte va arribar a la classe. Em van veure com moltes abraçades i petonets. Com no tenia nom, em van cuir un de molt divertit. Ara es diu la girafa Lucy. Estes dies estem treballant coses de les girafes. Ha vingut una amiga seva a la casa, que se diu Àfrica Manolita. Hem començat a fer caras de classe. Hem pintat un imant, la mallada de la sortida, i hem dibuixat la girafa Lucy. I hem escrit moltes paraules. Uf! Quina fanada! Uf, molt important. Han donat la benvinguda a nens i nenes de P3. Ja que són nous, els hem de descuidar i estimar molt. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Des de la Ràdio Primavera ens acomiadem la classe de la girafa Lucy. Fins aviat! Si vos està de primera, escolta Ràdio Primavera. Visca la classe de la girafa Lucy.